program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew, never knew. All the things you say, they were never true, never true. In the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well, I cried, cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, closing my eyes. Program Trzeci Polskiego Radia. Było, minęło, było, miło, minęło, było, miło, minęło, minęło, było, minęło, było, miło, minęło, było, miło, minęło, minęło. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Wielkich marzeń mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę.

inside you care. So get down, down here beside me. Radia. Yes.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Działa, nic nie działa, nawet działa, działa mi łami.